בעזרת השם, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות מאבד ממון חברו ומסור, הלכה א'. המסור החמירו בו רבותינו זל מאוד מאוד, ומורידין אותו ולא מעלין, וגרוע מעובד עבוד הזורה. על פי מה שכתב רבנו זל במאמר ציווית הצדק, שכל העבודות זרות תחובים בממון, וכשנופלים לתאוות ממון, נופלים לכל העבודות זרות של כל השבעים אומות. ואזי השכינה צועקת עליו, קלני מראשי, קלני וכו', בחינת שתי פעמים שבעים קלין, שהם 140 קלין כמניין ממון עם האותיות. ועל כן קשה פרנסתו של אדם כפליים כיולדה, בחינת שתי פעמים שבעים קלין שצריכים לצעוק, קודם שמולידין ומרוויחין ממון, אין שם. והנה, המסור פוגם בזה ביותר בפועל ממש. כי זה ידוע שכל העבירות תחמונה לצלן יש להם שורש בקדושה. ועל ידי חטאו הוא מוריד אותו הקדושה אל הסתרא אחרא חס ושלום, שזהו פגם כל העבירות תחמונה לצלן. והכל לפי החטא. בכל תאווה שיש לשורש בקדושה עליונה ביותר, על ידי זה למטה נאחז שם הסתרא אחרא ביותר, כי הם רודפים ונאחזים במקום שיש קדושה יתרה, ועל ידי זה יש שם התגברות התאווה ביותר. וכשפוגם בזה ונמשך אחריהם חס ושלום, אז היה פגם גדול מאוד ביותר מחמת שוריד קדושה גבוה לחוץ חס ושלום. וזהו גם כן בחינת פגם תאוות ממון כנל, כי הממון שורשו בקדושה גבוה מאוד, כפי המובן בפירוש בדבר רבנו זל בכמה מקומות. כי הוא בחינת שורש נפשות ישראל, ושם כל הניצוצות הקדושה ושם כל הגוונין אליין. ומחמת שקדושתו גבוה ביותר, על כן למטה נאחז שם הסתרא אחרא ביותר, ויש שם התגברות התאווה ביותר. והכל רודפים אחר הממון כל ימי חייהם ומבלים ימיהם על זה. וכל זה מחמת ששורשו בקדושה הגבוה מאוד. ומחמת זה הפגם של תאוות ממון גדול מאוד מאוד, מחמת שמוריד לחוץ חס ושלום קדושה עליונה ונוראה מאוד. ונעשה מזה חס ושלום כל העבודות זרות שהוא בחינת עיקר התגברות הסתרא אחרא, בחינת אל אחר, הפך האמונה הקדושה שמלובשת בממון דקדושה, בבחינת ואמונה מאוד כמובא שם. והנה, המסור פוגם בזה ביותר בפועל ממש. כי הוא מוסר ממון ישראל שהוא ממון דקדושה ביד גוי ואנס. כי ישראל בכללם הם כולם קדושים. וממון של ישראל הוא בחינת ממון דקדושה, ששם מושרשים נפשותם הקדושים, ושם כל ניצוצות הקדושה. והוא מוציא איזה הממון הקדוש ומוסר אותו ביד גוי שהם עקום בחינת עבוד הזורי הנ"ל. נמצא שעושה ממון הקדוש בחינת עבוד הזורי בפועל ממש. והוא גרוע ביותר ויותר מפגם תאוות ממון. כי שם הפגם על ידי תאווה לבד שמוריד השפע הקדוש של התאווה שיש שם אחיזת הסתרא אחרא, אבל זה פוגם בפועל כנל. ועל כן מורידין אותו ולא מעלין. כי פגם הנ"ל שהוא בחינת פגם תאוות ממון, הוא בחינת פגם ה-140 קלין כנל. ועל כן הממון נקרא יקום כמו שאמרו רבותינו זל, ואת היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו, בחינת קוף מם קלין הנ"ל. כי אי אפשר להוליד ממון כי אם על ידי בחינת הקוף מם קלין כנ"ל. ובשביל זה נקרא הממון יקום לשון תקומה בחינת קם הנ"ל. וזה שכתב רבנו זל שם שכל הנפילות על ידי תאוות ממון אין שם. הפך קוף ממנל. ובשביל זה נופל על ידי שפגם בבחינת קם, בחינת קוף מם קלין הנל. אבל כשזוכה לעבור בשלום דרך אלו הקם קלין, ויוצא ועולה משם בשלום, וזוכה להוליד ולהרוויח ממון דקדושה, על ידי זה יש לו תקומה על ידי הקופמם קלין שהקים והרים אותם אל הקדושה. ובשביל זה נקרא ממון יקום שמעמידו על רגליו בבחינת קופמם כנל. וזה בחינת שנאמר באברהם, ויקום שדה וכו' לאברהם למקנה. ופרש רש"י, תקומה הייתה לו שיצא מידם לידו. כי כל הקניינים של אברהם הם בבחינת קופמם, שיש להם תקומה על ידי הקופמם קלין בקדושה כנל. כי גם המון שבקדושה מולידין ומרוויחין על ידי הקופמם קלין, שצריכין לעבור ולילך ולסבול בחינת ביצבון תוכלנה. ולצעוק אלו הקופמם קלין ולעלות משם ולהוליד ולהרוויח ממון דקדושה, ואזי יש לו תקומה על ידי בחינת הקופמם קלין כנל. אבל להפך, פוגם באלו הקופמם קלין, ואזי יש לו נפילה כנל. כי כל הנפילות על ידי תאוות ממון, על ידי פגם קופמם קלין הנל. ועל כן המסור שפוגם בזה כנל, על כן מורידין אותו ולא מעלין. כי נופל ואינו קם בבחינת וחבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום. כי פגם בקופמם קלין הנל. על כן מפילין ומורידין אותו ולא מעלין כי אין לו תקומה כנל. וזה בחינת שאמרו מורידין אותו לבור וכו'. כי בור דת חול וכו', בחינת פגם תאוות ממון, כמובא שם בדברי רבנו ז"ל, כי הוא פגם בזה כנל. וזה בחינת מה שכתוב, וחמאס קם למטה רשע. וחמאס זה בחינת פגם תאוות הממון, שעל ידי זה בא לגזלות. על ידי זה נפגם בחינת קם, בחינת הקופמם קלין הנל, ונעשה מטה רשע חס ושלום. אבל לעתיד שיקוים ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו וכו', שיתבטל תאוות ממון, ויעברו ויחלפו חבלי לידה, ותצמח ותוליד הישועה, אז נאמר, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. כי כבר סבלנו חבלי לידה, וצעקנו הקופמם קלין, עד שנולדה הישועה, ומעתה תהיה לנו תקומה במהרה בימינו, אמן.